আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাহদীহ ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহ ওয়া মান ইউদ্লিল ফালা হাদিয়া লাহ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وكل آمن وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم أعاده الله علينا باليمن والخير والبركة وبعد ويقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا نص يتكون من أربع كلمات لكنه يحتوي على حقيقة هائل عن وجودنا والهدف من خلقنا لنعبد الله وحده فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا رواه البخاري ومسلم إذن أيها الأحباب فالغاية من وجود الإنسان والجن تتمثل في هذه الوظيفة وهي العبادة فمن قام بها وعداها فقد حقق الغاية من وجوده ومن قصر فيها فقد أبطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة وباتت حياته فارغة من القصد خاوية من معاناها الأصيل الذي تستمد منه بقي جناب نتعمل كتر يا الله سبحانه وتعالى ñi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi ñu ngi leen di ndokkel ci fetu tabaski bu mag bi ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu delu ci wat ko ci ñun ci ay at yu bare bare yu and ak yiw ak xewal ak barke ñi ngi leen di wax yalla nu yalla nangul nangul leen at mu nek yalna len fi fek ngeen nek ci jamm ginaaw lolou mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci terem bu mag bi ne nit ñi ak jinne yi li tax mu sak len moy pour ñu jamm ko borom xam xam yi ñu don firil alquran di ñu dimbali pour ñu deg aya yi ñu ne aya bi borom bi ne wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ñenti bat la phrase bi yepp boko bolé ñenti bat kessa la waye ñenti bat yo xamné dafa ëmm dundu gi yepp su nit ñi déggon ñenti bat yi rek dégg aya bi kessa kon danañ am jamm aduna suñu démé al-akhirah ñu dajé suñu borom mu duggal ñu al-janna lutax moy dégg ñenti baat yoyu moy tax nga xam yow yaay kan lan mo tax ñu bindu la fi nga ñew ci kaw suuf lo fi def so fi joggé fan nga jëm waye loolu ñu la sant ci kaw suuf nan nga koy défé waye doomu adamay julit yi mbindee fii ñàkk a dégg aaya bi ñàkk a dégg baat yi moo tax ba léegi lenn ci ñoom xamuñu lu tax yàlla sàkk leen xamuñu lan moo tax yàlla wàcce leen ci kaw suuf si xamuñu kaw suuf si lan lañ fi def si xamuñu buñ fi jógee fan lañ jëm lu tax mooy dañoo réer mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne ñeenti baat yooyu ëmb aaya bi yaxtawi ala haqiqatin haa'il ay vérité yoo xam ne ay dëgg yoo xam ne ay mbir yoo xam ne gëlëm loo na doomu aadama aaya yooyu mu ne aaya yi ñoo ëmb wax doomu aadama lan lay ursi ci kaw suuf ak djubluwayam fi mu ñew lan motax yalla sakku ko jele nañ ci Muaz kenn la won ci andando yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi benn bis da ko togg ci mbam sallallahu alayhi wa sallam mbok yi hadith yu melni def ñuy fatali len rek Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo fi gën waye xol len num wacce bopam titeru wuko woné wuko muy war mbam di war mbam mom yonent té da ngay dégg fi ci Sénégal ñu né diw du war mbam bala sa mu war nas ñane ñu né ku sant nangam do war mbam té yonent gën ci nit ñi daan war mbam yamul ci war mbam waye mu war ba pare tek kenen ci ginnawam yobale ci nit sallallahu alayhi wasallam té mo fi gën pourtant mënon na war ludul lolu est ce que jamanom amul won ay gëlem tontu bi moy hakay est ce que amul won ay fas wallahi alazim bu dajala won sahaba yi mu ne indil len ma gëlem bi gën ci gëlem yi ci rew arabiy ñu indi gëlem bi ndax ñom xamoon nañ moy kan waye xolal dafa baye yoy yeb di war mbam lutax pour won nit ñi doomu adama dafa wara soufé warul kawé kawélu waru reuy ndax reuy mbalanu yalla subhanahu wa ta'ala la yalla neena ku ko xëccok man rek ci ngay mujju du bax mom yonenti bi mu war mbam mu togg ci ginaaw mbam bi sahaba bu tuddu Muaz ñu dox ba ci kanam yonenti bi dal di jël loxom tek ci mbag Muaz mu ne ko ya Muaz atadri ma haqqullah Muaz mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ndax xam nga jaam ñi ban ak lañ yoral yàlla ñun ñii lan lañ yoral yàlla ndax xam nañ ko Muaz ne ko yàlla ak yonent moo ko xam yonent sallallahu alayhi wa sallam comme Muaz xamu ko te daf koy jàngal mu ne ko ak bi jaam ñi yoral yàlla mooy ñu jaamu ko ñu bañ ko bokkaale ak kenn ñu bañ ko dendal ak kenn wala lenn kon ndeke jaamu yàlla subhanahu wa taala ak la ci ñun bu nu yoreel yàlla sunu neexee bu nu naqaree dañ ko war a def ndax dañ ko ñoreel yàlla waruñu dendal yàlla ak kenn waruñu dendal yàlla ak lenn lu ñuy bëgg-bëgg nit wala ñuy bëgg-bëgg dara waruñu ko dendaleek yàlla looloo tax gis ngeen tabaski Ibrahim bi mu amee doom bëgg ko trop yàlla di xool fan la Ibrahima toll yàlla di ko testé yàlla mu ne ko Ibrahima rayal doom ci Ibrahima xam na ne moom jaamu yàlla la warul tollale li yàlla bëgg ak bëgg-bëggaam ban bëgg-bëgg la jëfe mooy mu bàyyi bëgg-bëggam mu def li yàlla bëgg te mooy rendi doomam loolu mooy jaamu yàlla da ngay bàyyi li la neex bàyyi say bëgg-bëgg nga def li yàlla bëgg ci yow loolu mooy jaamu yàlla loolu moo tax yàlla indi la fi mbokk yi fal gaaya min wujudil insaan wal jin tatamassalu fi hadihi al wazifa jubluwaay bi tax yàlla bind nit ak jinne jële leen malaul aala wàcce leen ci kaw suuf du lenn lu dul jaamu yàlla yooyu nit ñooñu ñu def li yàlla bëgg ci kaw suuf mu ne wahiya al ibada loolu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nag ci Sénégal déggin la wala anam la ñu bari ci ñun buñ leen ne jaamu leen yàlla mu ne julli naa maa ngi julli yow lu tax doo jaamu yàlla mu ne maa ngi julli de jullin maa ngi julli maa ngi woor léegi loo bëgg loolu du jaamu yàlla ci la bokk jaamu yàlla aw dundin la aw dundin sa 24 heures bi ngay yeewu ci kaw lal bi ba bi ngay tëddaat ci kaw lal bi di ñëw dundin boobu soo ba li nga lépp looy def loolu mooy jaamu yàlla lépp loo war a def rek yàlla daf cee war a wax nga def ko soo xamul li ci yàlla wax nga laaj sooy takk soxna doo takk ki nga bëgg ki la yalla taklo ngay tak boy tabax keur do dekk fu la neex da ngay set fi yalla ne baxna pour nga dekk fa pour nga meuna jaamu yalla nga dekk fa gis ngeen ibrahim batay ci tabaski de gin bi rawalena ay domam ak soxnam ba indi len ci khur bo xamne fi wadin ghayra zizar khur wo xamne amul garab amul mbay amul ndox amul dara waye lan motax ibrahima rawalelen ci dekk indi len ci all mun rabbana li yuqimus sala yalla pour ñu man la jaamu kesse motax ma def ko gis nga kon deke jaamu yalla dundin la sa lepp loy def même yere yu ñuy sol waru ñoo sol couleur bu ñu neex waru ñoo sol melokan bu ñu neex même bu doon jigen la limu sol yalla subhanahu wa ta'ala def ci wax lolu moy dundin ci bir keur gi yaak soxna suñu ngeen di nekké bis bo amé dom joju fu ngeen koy yar lan ngeen ko wara jangalo ban formation lolu moy jaamu yalla mais ñun nak dañ ko jël rek yamalé ko ci julli ak wor ak makka joxe azaka jeexna dedet suñu né nangam bi nak nga ni dedet lolu bok ci moy li ngeen di gis tay sa liggéey bi lolu bok ci julli rek la yalla wax ma ngi julli jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ibnu taymiyyah bi mi fi jaamu yalla de ngeen num wax ismun jami'un tur la bo xamne dafa bolé li kulli ma yuhibbu allah wa yardahu min al a'mal adh-dhahirati wal batina dafa ëmb lepp lu doomu adama di def wala mu koy wax wala mu koy jëf ci ay wax wala ay jëf yu feñ ak yu neub lol moy jaamu yalla lol motax l'islam mu nek diina jo xamne soy teud ci kawlal bi sax amna loy wax bo yewoo amna loy wax so solé sa dal waxna la ban dal ngay ñëk sol soy dugg ci douce bi mo wax la ban tank ngay ñëk duggal boy genn mu ne la ban moy ñëk genn soy dugg ci douce bi mu ne la no fay nekké ben saha ben way yahoud ñew na ci abu darda ne ko est ce sen diina ji jangal na len lepp mu ne jangal nañu lepp kay mu ne bayiwul dara mu ne bayiwul dara lepp jangal nañu ko jangal nañu ba jangal ñu ci biir boy dugg ci douce noy dugg boy genn noy genné yahoud bi ne ko boy dugg noy genn noy duggé mu ne ko nga jital sa tank chamagn ne bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal khaba'is mu ne bo fa duggé mu ne bul djublu penku bul djublu saw sharriqu aw gharribu hadith bobu wa madina ñoko mom sharriqu aw gharribu bu len djublu penku bu len djublu saw djublu len gannar wala be gannar su ngeen di dugg bala seeni tumey di summeku na ngeen yegg suuf bu len waxtana kenn su ngeen paré bu ngeen amé ndox mo gën su ngeen amul ndox jëfëndiko len xeer wala kayit moy tandiku len yax yi ndax seeni mbokk jinne yi mom lañuy dundé l'islam bayiwul dara mbokk yi tay suñu réré buñu melé ni nu mel xamunu lan motax yalla indi ñu ci kaw suuf moy djublu wayu jaamu yalla mo xatti ñun mom lañu déggul jël jaamu yalla teunk ko ci mbir yi ñuy gis fi ci biti leneen la ci biir yeb ñu ne yalla subhanahu wa ta'ala programé wuñu pour ñu dund ko ikhwatal iman mune waman qasara fiha kep ku gattagnu ci jaamu yalla mu baña xam jaamu yalla leppam la dundam gi yep la eum koku deug deug perte na djublu wayam ci kaw suuf moy ko xamni xamul lan motax yalla indi ko fi xamul lan motax yalla indi ko fi nañ jël misal ci ben liguey kat fonctionnaire bu ñu jël ci bureau heure bu ko neex lay xey bu xeye duggu simi costinam wekk ko ci siège bi tamba mbalu ci bureau bi dem ñibi waat yek autom té ñukoy fay salaire 1 million ñu logé ko jox ko auto dara manké wu ko wayé du liggéey koku est ce que xamna deug deug lan motax ñu jël ko ci bureau bobu wala muy jigen jo xamni dafa seysi ci kër day teud rek di nelaw du def dara do ko fekk muy def dara nelaw rek est ce que koku xamna li tax ñu indi ko ci kër gi nonu lañu wara xolé julit bo xamne da nga ñew ci kaw suuf te xamo lan motax yalla indi la borom bi subhanahu wa ta'ala laaj ñu laaj bu mag ci qur'an mune afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un tak da ngeen yaakaare dama leena bindu pour fo rek motax ma indi len fi pour ngeen nek fi di football béré simb nek ci lamb yi nek ci loolu ngeen motax may indi len fi loolu ngeen fop xolal lan mo teggu ci aya bi mu ne fata'ala Allahul Malikul Haqq mu ne kawena mom yalla subhanahu wa ta'ala yeen ci li ngeen fop kon nanu xam lan mo nu indi ci kaw suuf nanu xam lan moy sunu djublu way aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah ikhwani fillah wa fi ba'd al athar al qudsiyya يقول المولى سبحانه وتعالى يا عبادي ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة ولا لأستكثر بكم من قلة ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه ولا لجلب المنفعة ولا لدفع المضر وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا بك جلدي نيونا تي حديث القدسي سونو بروم سبحانه وتعالى ديو جامي من يا عبادي ايين سما جامي ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة من بندوما لين دي bu len yakar ne man yalla dama wet ma beug kuma wetali lolo tax ma sak len dedet khola sunu barom subhanahu wa taala yenen tibidu ñu netali mu ne wa asaman jinni ak malaaka yi ak nit ñi ci kaw suuf yeb suñu andon ñom ñap di jaamu yalla ba melni muhammad du yok ci nguuru yalla dara waye ñom ñep buñu bonon baraw iblis du wagn ci nguru yalla gi dara in ahsantum li anfusikum su ngeen defé lu bax sen bop ngeen ko defal ku jaamu yalla sa bop nga ko defal defaloko ken kon yalla neena bu len yaakar ne dama wet bama beug kuma weteli tax ma sak len dedet bu len yaakar ne dama beug aduna bi ñu bari nek fi bama sak len yeen ak ginne yi dedet bu len yaakar ne dafa am luma manul ma defar len yeen pour ngeen defaral ma lolou dedet mune waye dama lena sak pour yeen ñi ngeen jaamuma lu yagg ngeen tudduma lu yagg di tuddu sama tour zikr waye dama lena bind pour ngeen sabbal lu bare ñet yoy yeb lan la jaamu yalla واذكروا الله بكرة وأصيلا تدلن يالله سبا غون غودي اك بچك صحابه بي بي نيي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو مان داي برينسيبو الاسلامي دا فا ديس سما كاو يو بري مون ماكو دنك ما سي الاسلام لو خا نني دوتو ماكو باي مو نيكو لا يزال لسانك رطبا لذكر الله فخيل با سلامين بو مو دانياتي دي توي دي تودو يالله سبحانه وتعالى كون sunu borom wax na ci hadithul qudsi bi li tax ma sak len moy li ta'buduni tawilan pour ngeen jaamu ma jaamu bu yagg tay nak bugu ñu yagg ak yalla lu mu meuna doon bu yagge nit ñi ñaxtu ba mu dess tog ak borom alal ak togar bur ak tog ak ki nga bëgg Allahu akbar kenn ci ñun tay bu togon ak borom alal du yakam ti jokk kenn ci ñun bu togon ak bur du yakamti juk kenn ci ñun bu toge ki mu bëgg du yakamti mu jox waye buñu nekké ak yalla rek ñaxtu commencé wax commencé togaay bi yag na jotaay bi dafa yag nangam bi dafa metti naaj bi dafa tang te pourtant xolal estade bi ñi ci yenn do dégg mu ngi ne naaj dafa tang bës ngeen ko dégg ñi yandu ci estade naan naaj dafa tang dedet ñi yandu ci soirée naan yagay na yag na suba da ngay gis doomu adama bu genn keureum minuit bala muy delu ñuy noddu fajar jak lolu yagul te pourtant koku yokatul sonul waye ñi jaamu yalla comme xamu ñu jaamu yalla tay ci julli sax bu iliman repé ba tariqaf wala amma su paré nga dégg ñax nit ñi commencé ñaxtu nit ñi commencé wax iliman bi war nañu wax ak mom ki war nañ ko séti kërëm ki nit ñi amuñu jot ñom dañuy jéma dëkkale jamono yonent ak jamono bi lool du ben nit ñi amuñu temps allahu akbar mbokk yi xana xamuñu ne lañu yag bamél xol leen ñi duggu bamél bo ba légui ñi nga fëteul teray bobu yag na wala yagul teray yoyu nak lañ wara xalaat motax ñuy nangu di yag ak yalla subhanahu wa ta'ala borom bi neena dama leena sak pour ngeen jaamuma lu yag tawilan wa tazkuruni kaseeran pour ngeen may tuddu lu bare bare bare bare bare yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam sahaba yi ñoo netali ne da nañ konté ci benn place bu mu tok lu tollok juroom ñaar fuk yoon muy wax subhanaka allahumma wa hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wala muy wax rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur yonent bi day tok di wax ba nit ñi yaakar ne day waxt fekk ñaari ñaan yi rek lay wax su toge moy kafaratul majlis kon war nañu tamal suñu bop tuddu yalla war nañu tamal suñu bop suñu xel ak suñu lepp di nek ci allah subhanahu wa ta'ala ñettel bi moy watu sabbihuni bukratan wa asila ngeen may sabbal guddi ak beccëk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa joxe ay azkar sabah wal masa mais tay ci fetterlu buñu fetterlu ak ñaka degg diire ñu bari ci ñun da ngay gis même buñu julle fajar pare da ngay gis ñen ni lañuy def ni ni barami melne taw ni do ci gis sax waji tey nan subhanallah subhanallah dede dal di pare même ci ñani gaaw pare lene sax nga dem ci deji ñene nañ def fatiha nangam nangam nangam da nga jek jek rek gis ñep pare te yow bobu da nga nan bismillahir rahmanir rahim alhamdullah rek nga gis ñep ne amin pare ndax rek nit ñi ni ñi yakamte seen aduna lool du l'islam nañu delo ci suñuy xel nañu xamne ñun ay julit lañ jaamu yalla mo ñu indi ci kaw suuf loolu moy suñu jublu way du tabax du tak ay soxna du war auto yu rafet du sol yere yu rafet du am ay dom yu bari du am ay jabar yu bari ndax lool lepp fi lañ koy bayyi amu ci lu doomu adama di yobale lepp li nga sakku ci kaw suuf boy dem fi ngoy baye lan nga yobale li taxone yalla subhanahu wa ta'ala bind la kon nak waru ñoo fatte lolu ñu ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu xep suñuy beut mu fatar nañ suñuy nopp mu def ñu ñu degg ko mom yalla subhanahu wa ta'ala allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka qabla al maut tawbatan nasuha وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا ñu gorgolu tollale sappe yi fat digeunte yi ñu fay portable yi ba ñu paré julli Allahu akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Al-Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladhina An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذي العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إني نعوذ بك من شر